kanisa kangai nabokonji na yo kanisa kangai nabokonji na yo kanisa kangai nabokonji na yo. Atela maki pe abu ya maki epa ina bato. Moto na mawa mpe oyo amesana kina mpasi. Pe lokola moto oyo babombeli ye bilongi na bango. Atela maki pe tuboya kiye. Solo akumbi mpasi na biso. Pe amemaki mawa na biso. Banyokoli yo, baba kiyo. Oh, mitiki mobimba Yesu, oh, nangai. Bato batiola kiyo, babeta kiyo. Kasingana yebi Yesu, yote kolo nangai. Yesu, Yesu, kanisa kangai. Kanisa kangai. Kanisa kangai. Kanisa kangai, kanisa kangai, Yesu, Yesu, kanisa kangai, Yesu, Yesu, nabokonji na yo, kanisa kangai, kanisa kangai, kanisa kangai, kanisa kangai, Yesu, Yesu, nabokonji na yo. Eto tangi ete ya pesa meni etumbu epai na Nzambe. Pe aniokwami. Kasi ajokisa mi mpona masumu na biso. Atutami mpona mabe na biso. Ngande nasalaki masumu. Ememelaki ngai libebi. Na libulu na kufa Yesu. Nani ya bilisa ngai. Kasi yo Yesu, osala ki masumute, osala ki mabepete, okuti nyongo nanga. Yesu, Yesu, kanisa kangai, kanisa kangai, kanisa kangai. Yesu, Yesu, nabokonji na yo, ekozo na yo, kanisa kangai, nabokonji na yo. Kanisa kangai, oh Yesu, Yesu, kanisa kangai, nalingi na mona yo, kanisa kangai, na bana na yo, Yesu, Yesu. Etumu oyo Yesu biso kimia etiami epai na ye, pe na bibi na ye biso tobikisami. Biso nyonso tokwengi lokola bampate oyo babongwani moto na moto na nzela na ye moko. Pe Yawe ateli ye masumu na biso nyonso. Anyokwami mpe anyatami nde ata bongo aziponi monoko na ye te. Lokola mwana mpate oyo akamami mpona popo mama. Pe lokola mpate azali nye liboso na bakati na suki na nzoto na ye. Bongo aziponi monoko na ye te. Sona ekulusu basusu bakotiola basusu bakoseka basosolite kuna na Golgota basusu bakolela basosoli azali Nzambe molongoli na masumu Yesu kanisa kangai, kanisa kangai, kanisa kangai, Yesu, Yesu, nabokonji na yo, ekozonga yo, kanisa kangai. Bataki kunda na ye elongo na batomabe. Liita na ye elongo na bajwi. Ata asalaki mabete. Amipesaki ye moko na kufa. Atamaki pe atangamaki elongo na batomabe. Pote ye akumbaki mabe na batomingi. Pe abondraki mpo na mabe. Yesu, Yesu. Kanisa kanga. Kanisa kanga. Yesu kanisa kangai.